लिटलकार का रूप बना रहे थे हम, है ना, अर्च पूजायाम धातु आनर्च बन गया। बाकी अतु साधि प्रत्यय लाओगे, अतुस लाओगे तो मिला दो अनर्चतु, है ना, उलट जब हो जाता है तो प्रकृति का हिस्सा कितना बन गया, है ना, आनर्च अ है जैसे अतुस आएगा मिला दूंगा अनर्चतु, उस आया अनर्चु, ठीक उस तस को अतुस और सिप को थल्ड, थल को इट करोगे अनर्चित, और थस को अथुस तो अनर्चत हो, और थ को अनर्च, और मिप को नल, नल का अनर्च, व म में इट होगा इव इम बचेगा अनर्चिव अनर्चिव, अनर्च अनर्चत हो अनर्च हो, अनर्चित अनर्चत हो अनर्च, अनर्च अनर्चिव अनर्चिव। अर्च धातु से अब लुट लकार आता है, पूर्वक सारी प्रक्रिया शेष रूपों में कहीं कोई खास अंतर नहीं है। अब तक हलादी धातु पढ़ रहे थे, जहां जहां अट्टागम कर रहे थे, ये आजादी धातु होने से आड़ आजादी नाम आटागम करेगा, कहां लंगादियों में खैर चले के ग्रुप बनाते ही जाए थोड़ा थोड़ा। अर्च धातु से लुट लगा, लुट के प्रथम वर्ष को तिप को तार तिप हुआ, तिप की सारद संज्ञा हुई, प्राप्त होकर शब्द बांध करके सतास से तास, है ना, अर्च तास ती, तिप का ती, अर्च तास ती, अति हो गया होगा लुट प्रथम प्रथम से डा रौ रस डा हो गया डा का अर्च, अर्च तास आ, तास की अर्ध संज्ञा इट्टागम, अर्च इतास आ, दित्य सामर्थ्यास तास के आस की गलोप हो गया, अवश्य अब तेरलोप तो अर्चिता अर्चिता अर्चितारौ अर्चितारः अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थः अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः। अर्च धातु से दृट शेषिच सूत्र के द्वारा दृट लकार है, तिप प्रथम वर्ष के चर्वक्षा में अर्च और ती सार्धातु संज्ञा, जब सार्ध संज्ञा हुई तो क्या होगा कर्तृश प्राप्त बाल कर सदासल लटो से स्या होगा अर्च स्य ती, अर्च स्य ती, और स्य का अर्ध विशेष अर्ध संज्ञा अर्ध वाला टगम अर्च इस्य और ती आदेश प्रत्यय हो अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यति अर्चिष्यसि अर्चिष्यतः अर्चिष्यतः अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः। अर्चद से लोट लगार, लोट च से और आशीषिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट लकार आता है। अर्थदन लोट, लोट को प्रतिपुरुषे को जनरक्षा में तिप, अर्थदन तिप, तिप का ती, अर्थदन ती बचा है नहीं, अर्थ की अवस्था में तिंग छत सार्थ सार्थ संज्ञा हुई, कर्त शब्द शप हुआ, अर्च अ ती अर्च ती, इस अवस्था में आप बोल सकते हैं अट्टागम प्राप्त लोट लंगवत और इतर शील प्राप्त हुआ था, लंग लंग निमित्तक अंगत्व यहाँ उपलब्ध नहीं है, अतः लोट निमित्त अंग को अट्टागम नहीं होगा, और एरु या विधि सामर्थ्यात इतस्य सीलोप नहीं हुआ, किंतु एरु से वो हुआ अर्चतु, और तू को क्या होगा तू जो तातंग अश्रसान विकल्प से तातंग हो गया सर्वादेश होकर के अर्चता अर्चतु अर्चता अर्चताम अर्चन्तो अर्च अर्चता अर्चतम अर्चत अर्चानी अर्चाव अर्चाम वायु की प्रक्रिया हुई आरुत्तम से पिच्छा वगैरह आनी मेरनी हो गया ठीक है, प्राप्त था मिप को हम तस्तस्तम से हम को बाग मेरनी से नी कर दी आरुत्तम से पिछले आठ अगम हुआ तो अर्च आनी अकसर दीर्घ अर्चानी। अब लंग लकार आएगा, लंग लकार में अर्च धातु से लंग लकार प्राप्त हुआ था, यहाँ लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है तो उसको बात करके आठ आजादी नाम आठ आगम हुआ, आठ दिन तक की सहायता से आगे बैठेगा आ अर्च दिन लंग आतश्च वृद्धि होगी तो आर्च बन जाएगा, आर्च धन लंग, लंग को तिप शक आर्च अ ती इतर शशीलो मिला दी आर्चत आर्चत आर्चताम आर्चन आर्च आर्चतम आर्चत आर्चम आर्चाव आर्चाम विधिलिंग अर्च धातु से विधिलिंग आएगा। विधि निमंत्र नामंत्र से अधिष्ठ संकृष्ट प्रार्थनेशो लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया तो क्या होगा? प्रथम पुरुष तिप अर्चदंती अर्चदंती अर्थ सार्थ संज्ञा कर्त शब्द सत अर्च अति अर्च अति यासठ प्रसिद्धत्व यासठ हो गया अर्च यास्ति अर्च यास्ति लिंग सलोपन से सकार लोप प्राप्त हुआ बाद करके अतो ये यह अर्च ये कई तरह से लोप कर दीजिए ये कार्य लोप से लोप हो जाएगा और ई में आदर्श गुण हो गया अर्चेत अर्चेत अर्चेताम अर्चेयु अर्चे अर्चेतम अर्चेत अर्चेयम अर्चेव अर्चेम ठीक है ना। और उसके बाद आश्रलिंग के आश्रलिंग आता है अर्चयात बनाइए अर्च धातु से आश्रलिंग आया प्रथम पुरुष एक वचन रक्षा में तिप प्रत्यय अर्चदन तिप तिप के जो अतिंचित सार्वधातुकम से सार्वधा संज्ञा आते कर्तृ शब्द से प्राप्त नहीं सार संज्ञा प्राप्त होता है प्राप्त हुआ तब क्या हो करेंगे आप लिंगाशी आर्धात संज्ञा हो गया तिप को आर्ध संज्ञा होने से कर्तृ शब्द नहीं होगा कर्तृ शब्द नहीं हुई अर्चदन ती रह गया यासठ प्रसिद्धेश उदात्त इंगिच्छा यासठ अर्च यास ती इतस्य सिगिलो कर दीजिए अर्च यास है ना संयोग अंत से लोप प्राप्त था उसे बाद करके संयोगाद्य और अंत इच्छा सरकार लोप हो गया अर्चिया है ना अर्च्या अर्च्यास्ताम अर्च्यासु अर्च्या अर्च्यास्तम अर्च्यास्त अर्च्यासम अर्च्यास्व अर्च्यास्म लुंग लगा रही है लुंग सूत्र से लुंग लगा रहता है सूत्र कौन है लुंग दरवाजे बंद लुंग सूत्र से लुंग लगा रहा है तो प्राप्त हुआ यहां पर लुंग लंग छोड़ रहा था इसका बाद दिया आठ हजार ही नाम है कि नहीं और आठ दिन तो टैदों की सहायता से आकार आदि में बैठ गया धातु का अंग का आदि में अंग उंग होता है अंग के आदि में बैठ गया आठ अस्त से वृद्धि कर दीजिएगा है कि नहीं आर्च बन जाएगा आर्च धन प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में तिप आर्च धन ती से सार्धातुकम से सार्ध संज्ञा हुई सार संज्ञा होते ही बराबर कर्त शब्द शब्द प्राप्त हुआ कर्त शब्द प्राप्त उसको बाद करके चली लूंगी स्लेह सिच चली लूंगी स्लेह सिच सिच हो गया सिच का क्या बचेगा स आर्च स ती इतर सीलो भी कर दीजिए आर्च स ता सिचके सदार का आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा कर लीजिए तो आर्धातुक सेट वाला जो है क्या करेगा इट्टागम है ना इस हो गया अस्ति सिचो अप्रत्यय इसके लिए पहले चकार को चकार को क्या करना है अप्रसंज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रसंज्ञा हुई इसको क्या होगा ईटागम आर्च इस ईट और ई और ई कभी संस्कार को इटा ईटी कौन सूत्र है इटा ईटी इटा ईटी से लोप हो गया सिच का संस्कार आर्च स गया ई ईट बच गया। यहां पर आप अगस्त निर्गन में आते हैं पूर्वोत्तर सिद्धम निषेध करता है त्रैपादिक कार्य लोप असिद्ध है तो वार्तिक कार्य ने कहा कि नहीं सिद्ध है सिज लोप एकादेश है सिद्धो वक्तव्य इस वार्तिक में सिद्ध स्थापित कर तो क्या हो गया, इसलिए अकर्चित आर्चिष्टाम बनेगा, है ना। जिस चीज के सरकार है उसको लोप नहीं कर सकते क्योंकि पर अप्रत नहीं मिलेगा, तस्व क्या हो गया है ताम, तस तस मिला ताम, ताम ताम कर दिया है, वह अप्रत नहीं है, रीट आदि नहीं हुआ, इटी लोप अधिकारी कुछ भी नहीं होगा, आर्च इस ताम रह गए यहाँ पर, तो इसलिए ये केवल शिक्षा को मृदन शिकार, मृदन शिकार से ताम के तकार को स्तुत्व कष्टनाष्ट हो आर्चिष्टाम आर्चिशु आर्ची यहाँ अप्रत था, है ना। तो सिप है, सिप में भी क्या बचेगा इसी तरह से सहल बचेगा, इतर लोप सहल बचा ईत हो जाएगा, सब यही प्रक्रिया से आर्ची ही सकार सर्ग आर्ची ही आर्चिष्टम आर्चिष्ट आर्चिषम आर्चिष्व आर्चिष्म प्रक्रिया यही है। यह अंतर क्या है, यह आएगा ठीक है, नहीं लकार है ड्रिंक अर्च धातु से लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्त सूत्र से ड्रिंग लगा रहा है, है ना, लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्त सूत्र से ड्रिंग आ गया अर्चदन ड्रिंग लुंग लंग लिंग छठ साठा का प्राप्त बाद्य आठ जैसे नाम आठ हो गया आदि से अंग का आदि बैठ गया आ अर्च ड्रिंग आठ स्वृति हुई अर्चदन ड्रिंग प्रथम पुरुष की निर्वेक्षा में तिप अर्चदन ती अर्चदन ती उस अवस्था में क्या हुआ पहले बोलो तीन से सार्वधातुगम सार संज्ञा हो गया, सार संज्ञा होने से कर्तृ शब्द प्राप्त हुआ, प्राप्त कर्तृ शब्द के बाद तेवे आ रहेगा सितासी ड्रिलोट डोंट जंप आई जंप मत करो तो अर्थ ती इस अवस्था में अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेष अर्धातुक वाला से इट हो गया अर्थ ती आर्धातुकम शेषा संज्ञा होने के बाद आर्धातुक वलादेय से इट आगम हो गया आर्थ इस्य ती, है ना। दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर देंगे आदेश प्रत्यय ती के इकार को इतश्च से लोप कर दीजिएगा, मिलाइएगा तो क्या बनेगा आर्चिष्य आर्चिष्यक आर्चिष्यताम आर्चिष्यन आर्चिष्य आर्चिष्यतम आर्चिष्यत आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम। अब पूजा हुई, पूजा संपन्न हो गया, अर्थ पूजा पूजा संपन्न हो गया तो क्या प्रसाद लेना है, घर जाना है ना, और क्या कहीं मंदिर में जाते हैं तो पूजा के बाद वहीं बैठे थोड़े रहते हैं, बस प्रसाद के लिए लाइन लगते हैं और प्रसाद में लाइन में धक्के खाते खाते प्रसाद लेकर के घर से निकल निकल जाते हैं। इसे घर जाना है तो व्रज गतौ धातु आया, व्रज गतौ व्रज धातु है, यहां भी आकार उदात्त उदात्त हो गया है, उदात्त आकार इत संज्ञा हो गया किस सूत्र से, कौन सूत्र इत संज्ञा करता चौंका उपदेश किसी को फ्लैश नहीं होता उपदेश जन्नाशिकित सूत्र से आकार की संज्ञा हो गया और चला गया तो व्रज हल बच हल तो बच गया व्रज धन। इस व्रज की धातु संज्ञा करेंगे पहले आप भुआदि धातु सूत्र से धातु संज्ञा करने के पश्चात क्या हुआ धातु के अधिकार में लह करण चाव चक्रम के विषय से कर्तृवक्षा में सकर्म के धातु से क्या हुआ दस लकार प्राप्त हुआ खरे कपोत ने दशाप लकारा युगपत प्राप्त है नहीं। तब उस अवस्था में वर्तमान कालीन गमनात्मक क्रिया को द्योतन करने के लिए वर्तमान लट्ट सूत्र से लट लकार लाएंगे तो व्रज धन लटाल दो व्रज धन ल बच गया, जब व्रज धन ल बच गया उस स्थिति में धातो हो प्रत्यय प्रश्न सूत्र के अधिकार से तिप्त जिसिप्त से पुनः 18 प्रत्यय युग पत खले कपोत न्याय से प्राप्त हो जाता है। तब ल प्रश्न पदम तंगनावाद में पदम शेषाकर्त प्रश्न पदम शेषे प्रथम द्वेकयोर्द्विचनिक वचने इति प्रथम पुरुष एक जन वक्षा में व्रज धन चित्ता बचेगा व्रज धनती तिंचित सार्वधातु अनुसार संज्ञा हुई कर्तरी सब सब का भी अ बच गया व्रज अ धनती व्रज धन अ धनती अज्ञन व्यंजन परेण संयोज्यम व्रजती व्रजती व्रजतः व्रजंती व्रजसी व्रजतः व्रजतः व्रजामि व्रजावः व्रजामः। अच्छा तो क्या हुआ, इसलिए व्रजती बन गया, लट लकार हो गया, अब लिट लकार परोक्ष अनिर्दन भूतकाल में विद्यमान, परोक्ष अनिर्दन भूतकाल में विद्यमान गमनात्मक क्रिया को द्योतन करने के लिए परोक्ष लिट सूत्र से लिट लकार आ गया। ये भी बोलना पड़ता है, यानी कि धातु से लिट हो गया। क्यों लिट करोगे धातु से भाई, कि धातु का अर्थ बोलो, धातु का अर्थ क्या है, गमन। वो गमन कब हुआ, परोक्ष अनिर्दन भूतकाल में हुआ है। यदि गमन तब क्या होगा, लिट लकार आएगा, तो ब्रजदन लिट हो गया। इतना व्रजधन ला पूर्व सारी प्रक्रिया बोलते हुए लट प्रथम पुरुष के रक्षा में व्रजधन ती को क्या होगा, प्रश्न ही पदानाम नल तो सा लग जाएगा है कि नहीं, तो व्रजधन नल नल का अ नल का अ बच गया। इस स्थिति में लिटी धातो रणभ्यासस्य लिटी धातो रणाभ्यास से युक्त करोगे तो व्रज व्रज अ पूर्वाभ्यास हलादि शेष व व्रज अ, जितने हल्ले सब चले गए ना, व्रज में कितने जाएंगे, र और ज दो हल्ले, दोनों लोप हो जाएगा, व बचेगा। हाँ तीन है ना, व र अ ज व्रज, यही तो लिखेंगे व्रज में। अक्षर विन्यास इसको क्या कहते हैं, अक्षर विन्यास, अक्षर को तोड़ोगे तोड़ के लिखना। तो इसमें क्या होगा, आदि हल शिष्य थे बोला है, अब बाकी हल लुप्य थे, तो ये चला जाएगा, इसीलिए ये भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा, इसलिए लिखा व व्रज अ हो गया, व व्रज अ। स्थिति में क्या सूत्र लगाओगे, अत उपधाया, इसे व्रज आकार की संज्ञा करनी पड़ेगी, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, और वृद्धि संज्ञा वाला सूत्र लाओ, वृद्धिरादैच तप्रसत्कालस्य स्थानान्तरतमः, इन सब की सहायता से अत उपधायाः सूत्र से वृद्धि हुई। व राज ज को हमें मिला दीजिएगा, वव्राज वव्रजतुः वव्रजुः वव्रजितः वव्रजतुः वव्रज वव्राज वव्रज, ये नलोत्तम वा विकल्प से करते ना, नित्य नित्य पक्ष वृद्धि होगी, नित अभाव में वृद्धि नहीं होगी। तो वव्राज वव्रज वव्रजीव वव्रजीम, इस प्रकार से लिट लकार भी हो गया। और भविष्यकालीन गमनात्मक क्रिया, सामान्य भविष्यकालीन गमनात्मक क्रिया को बताने के लिए आप धातु से बनाया कर लाओगे क्या, लुट लकार। कौन सूत्र है लुट लकार लेने वाला, अनद्यतने लुट, तो सामान्य भविष्य नहीं, अनिर्दन भविष्य को बता रहा है, अनिर्दन भविष्य को बताने के लिए लुट लकार। तो व्रजदन लुट प्रथम तिपुवा व्रजदंती, व्रजदन ती हो गया। अब पुस्तिका सार्वधातु संज्ञा कर्तृ शब्द सब प्राप्त हुआ, उसे बाद करके स्यतासी ड्रिलुटो हो तास हो गया, व्रजदन तास धन ती। अब आर्ध धातु संज्ञा करो तास का, तास का क्या करोगे, आर्ध धातु संज्ञा, आर्ध धातु के विशेष से इट कौन करेगा, आर्ध धातु से तवला दे है इटुआ व्रज इतास ई उति को लुटह प्रथमस्य डा रौ रसह व्रज इतास डा, डा का बचेगा आ, यानी डकार की संज्ञा होगी चली गई, डिसमर्थ्य अवसर से ती का लोप व्रजित आ, है ना, आस्था ला गया, व्रजिता मिला दीजिए, व्रजिता व्रजितारौ व्रजितारह व्रजितारह व्रजितासी व्रजितास्थः व्रजितास्थ व्रजितास्मि व्रजितास्वः व्रजितास्मः। अब लुट के बाद ड्रिट, ड्रिट के सब को बता रहा है, सामान्य विषय ये बताए, व्रज धन ड्रिट, तो ड्रिट को तिप हुआ, तिप की सार संज्ञा हुई, सार संज्ञा होने का फल क्या है, शताश्र सिया हो जाएगा, व्रज सिया धंती प्रतिशत प्राप्त था, उसको बात करके शताशी लुटो हो हो गया व्रज सी पूर्व आर्ध विशेष अर्थ संज्ञा अर्ध से वाला टागम हो गया व्रजी आदेश प्रत्यय यानी व्रजिष्यति व्रजिष्यत व्रजिष्यन्ति व्रजिष्यसि व्रजिष्यत व्रजिष्यत व्रजिष्यामि व्रजिष्यावः व्रजिष्यामः। व्रज धातु से अब लोट एवं आशीषलिंग लोटो इन सूत्रों से लोट लकार आता है, व्रज धन लोट, व्रज धन लोट, लोट लकार हुआ प्रथम पुरुष एकचर कक्षा में इप व्रज धन की तिंग से सार सार संज्ञा कर्त शब्द से शब्द शब्द का आकार लोट अलंगवत के कारण से अलंगवत बाहुता वाटागम प्राप्त था, अंगत्व न होने कारण से अट्टागम नहीं होगा, इत शीलो प्राप्त विधि सामर्थ्या तो वह भी नहीं हुआ, तो व्रज की व्रज तो एक पक्ष में हुआ तो हिस्तातंग आशिष्य मित्र श्याम व्रज तो व्रजता व्रज तो व्रजदात व्रजदाम व्रजंदो व्रज व्रजदात व्रजतम व्रजदा व्रजानि व्रजाव व्रजाम लंग लकार। अब आता है लंग लकार लुम लंग ब्रिंग अटागम करेंगे आप, अटागम कहा होगा आद्यंत टकितों से अंग के आगे बैठ गया, व्रज हो गया धन लंग प्रथम पुरुष के जनवक्षा में अव्रज धंती तिप का सार्थक संज्ञा तिम से सार्थात्म से तो कर्तरी शप कर्तरी शप से शप हो गया अव्रज अधंती इतस्य से इलोप हो गया रूप गल मिला करके अव्रजत है कि नहीं, अव्रज अंग रहेगा अप्रत्यय लाते जाओ तस्को ताम आदेश कर दो अव्रजताम जियाया झोंता इतलोप संयंत सलोप सत्कार गलोप अन्न को मिला दीजिए अथवा उन्हें प्रूप करके अव्रजन सिप के सकार बचेगा विसर्ग अव्रज थस को तम अव्रजतम थ को त अव्रजत निप को अम अमी पुरुष पूर्व एक आदेश अव्रजम व म में वसमस में नित्य सकारों का लोप अतो दीर्घो यही अव्रजाव अव्रजाम अव्रजाव अव्रजाम। अब आइए विधिलिंग में विधि निमंत्रणाम से अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग से विधिलिंग आ गया व्रज धातु से विधिलिंग व्रज धातु से विधिलिंग आया लिंग आते क्या बराबर होगा तुरंत प्रथम पुरुष चनोक्षा में टिप हो गया व्रज धन तीन से सार सार्थ संज्ञा कर्त शब्द सब व्रज अधंती व्रज और यासत प्रसुद्ध शब्दातम गिच्छ यासत हो गया यास व्रज यास्ति व्रज यास्ति शब्दम साथ में मिला के लिख दिया व्रज यास्ति लिंग स्लोप अनंत से प्राप्त हुआ बात करके अतो ये यह क्योंकि अदंत अंग है अदंत अंग सब इसलिए यह हो गया व्रज यह धंती आदोण कर लो व्रजे लोप और यकार का लोप व्योर वली है नहीं? तो व्रजेत बन गया व्रजेत व्रजेताम व्रजेय हो व्रजे है व्रजेतम व्रजेत व्रजेयम व्रजेव व्रजेम व्रजेयम व्रजेव व्रजेम आश्रलिंग विधिलिंग के बाद आश्रलिंग आता है व्रज धातु से आशिषी लिंग लोटौ सूत्र से आशिष अर्थ को बताने के लिए गमन संबंधी आशिष का कथन करने के लिए आश्र लिंग लगा रहा गया लिंग लगा रहा गया तो उसको लिंगाशिषी से तिप को क्या करेंगे आप प्रथम पुरुष तिप कीजिए और तिप को लिंगा से अर्थ संज्ञा हो गया कर्तृ शब्द से शब्द इसलिए नहीं होगा व्रज धंती रह गया यासठ हो गया व्रज यास्ती व्रज यास्ती हो गया। इस स्थिति में क्या करेंगे हम इतश्च से ईलोप इतश्च से ईलोप हुआ तो क्या स्थिति बनेगा व्रज यास्तहल सनात स्वरूप से सनात को प्राप्त था है नहीं उसे बाद करके सनात स्वरूप कर दिया तो व्रज्यात व्रज्यात व्रज्यास्ताम व्रज्यास व्रज्या व्रज्यास्तम व्रज्यास्त व्रज्यासम व्रज्यास्व व्रज्यास्म व्रजधन लुंग लकार व्रजधन लुंग लकार आ गया। इस सूत्र से लुंग सूत्र से किस अर्थ में सामान्य भूत ये वाला है सामान्य भूत अनृत्य लंग अनृत्य भूत में आता है सामान्य भूत में लुंग लकार लुंग लंग रिंग छोड़ जाता अट्टागम हो गया तो अव्रज अव्रज अव्रज धन प्रथम पुरुष एक वचन व्यवस्था में टिप कर दे अव्रज धन ती अव्रज धन ती इस प्रकार ती की क्या होगा तिंग से सर्थ संज्ञा कर्त से शब प्राप्त हुआ बाद करके छिंगी सिच का सकार बच गया अव्रज स धंती अव्रज स धंती सिच के सकार का आर धातु शेषार्थ संज्ञा आर धातु का सेठ वला दे है अव्रज इस धंती इतस्त से ईलोप कर दीजिए इतस्त से ईलोप कर देंगे आप ठीक है ना जब ये लोग कर दिया तो क्या हो गया तो हल बचा उसकी अप्रत्या कर देंगे अस्तिचो अप्रत्य अव्रज इस ईद ठीक अव्रज इस ईद और आगे प्रक्रिया करने से पहले सूत्र को लगा लेते हैं वध व्रज हलंत स्याचा वध व्रज हलंत स्याचा वध व्रज हलंत षष्ठी का एक वचन अतः षष्ठी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है सूत्र बनाना चाहिए था अनुकेल हलंत स्याचा है ना क्योंकि भी तो हलंत है व्रज भी वध भी हलंत है तो हलंत स्याचा कह देते वध और व्रज को भी हो ही जाता व्रत है कि नहीं हो रहा आप सूत्र देखिए ना वध क्या है अरे उपदेश उपदेश या सारे अनंत आजादी हो तो अजंत होते हैं उपदेश में के वही के अजंत है क्या उपदेश में उल्टा सीधा कुछ बोलना जानते नहीं चुप नहीं रहना नो समझो कर वध भी हलंत है व्रज भी हलंत इसलिए सूत्र हलंत से आचार बना देने पर भी यहां वृद्धि हो सकता था लेकिन क्यों बाणी ने वध और व्रज को छोड़ा फिर तब समझना कि भाई हलंत स्याच कहने पर एक सामान्य सूत्र बन जाता था किसी भी हलंत धातु के अच को वृद्धि होगा और वह चाहे अंत में होगा आदि में होगा कहीं भी होगा है मध्य में हो कहीं भी हो अर्थ ही होता ना हलंत धातुओं के अच को वृद्धि कीजिए सामान्य चाहे सेठ पर में हो अनिट पर में हो कोई मतलब है? कुछ नहीं। हलंत धातुओं के अच को वृद्धि कीजिए सिच के पर रहते हुए, और वह सिच भी कैसे होनी चाहिए? परसेप पदक परक होना चाहिए। यहाँ परसेप संजय प्रत्यय है, इधर सिच है, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगा। तब कहेंगे हलंत से आच इतना ही सूत्र था वास्तव में, पाणिनि ने उसे वज व्रज को बाद में जोड़ा। कारण क्या है? हलंत से आच सूत्र से जो सामान्य सूत्र है इसको बाधेगा दूसरा सूत्र है नेटी। नेटी कहता है इडादि सिच हो तो वृद्धि नहीं होगा, और ये इडादि सिच है ना, इट किया ना आपने, क्या वृद्धि प्राप्त नहीं, ठीक है, यहां वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों? ये थे वध और वज क्या हलंत थे, और हलंत से हलंत को वृद्धि जब करने लगोगे तो ये सूत्र कर बोलेगा यदि आपने सिच को इट किया है तो वृद्धि नहीं। अब पाणी ने सोचा ऐसे करेंगे तो फिर विकल्प से हो जाएगा, फिर नेटी को बाद में कौन, ये भी अत है, ये जैसे अ है ना ह्रस्व अ है, यहां भी क्या है ह्रस्व अ है, तो सूत्र आया कौन सा, अतो हलादेर लबो हो, जो आपने पढ़ा है। वो क्या करता है लेकिन विकल्प से कर देता है, नित्य प्राप्त को निषेध करने पर पुनर् जो विधि किया वो विकल्प कर दिया। ये तो पढ़ा अगादित अगदित अनादित अनदित बनाया ना आपने, तो इसलिए कहते हैं हलंत से अच्छा सूत्र इतना ही होता तो उसको जहां इट करूंगा सिच को वह नेटिव बाध देता, उसको भी बात कर सकता हूं इट करने के बावजूद भी अतो हलादर लघु सूत्र से यदि धातु में लघु होगा तो, लेकिन वह विकल्प कर रहा था, लेकिन चाहते हैं हम लोग यहां नित्य हो, इसलिए पाणिनि ने क्या कर दिया इसको भी बाधने के लिए सूत्र इस सूत्र में वजा वजा जोड़ दिया। जोड़ने का नतीजा यह निकला हलंत स्याच को बाद करके नेटी, नेटी को बाद करके जो अतो हलंत से प्राप्त विकल्प को बाद करके नित्य वृद्धि हो गया। इस फल के लिए पाणिनि ने यहां इस सूत्र में वद और व्रज दो जोड़ दिया, इसे इन दो धातु में नित्य ही वृद्धि, हलंत हो एड़ादि सिच हो प्राप्त विकल्प को विरोध बाद करके नित्य वृद्धि कर, असली फल है, इसलिए हो गया नित्य वृद्धि अव्राजित। नहीं यहां भी हम क्या करते, लघु तो है ना, व्रज में भी क्या है ये अकार लघु है, आप पूर्व का संयोग को देकर भ्रमित मत होइए, क्योंकि व र अ ज है ना व्रज में, ये अ से पर में संयोग नहीं है, संयोग होता पर में संयोगे गुरु हो जाता, और पर में संयोग ना होने सब क्या लगे गया सूत्र ह्रस्वम लघु है ना, इसलिए लघु संज्ञा वाला आवरण है ये, लघु संज्ञा वाला होने से अतो हलाद लघु बन जाएगा, हलाद भी है लघु भी है, विकल्प से वृद्धि हो रहा था, और विकल्प से वृद्धि ना हो उसके लिए पाणिनि ने कहा वद व्रज हलंत, तो सामान्य सूत्र में ही व्रज को भी आदि में जोड़ दिया एक ज्ञापन करने के लिए, यद्यपि हलंत है इनको अलग से करने की जरूरत नहीं, फिर कह रहा हूं का मतलब कुछ विशेष है, क्या विशेष है वही है जो नित्य वृद्धि हो, इसलिए नित्य वृद्धि हुआ अव्राजित। अच्छा अव्राजित बाकी तो सारे प्रक्रिया सीधा सब है ना, ये प्रक्रिया से वृद्धि हो गया तो अव्राज इस अवराजिष्ठ अवराजिष्व अवराजिष्म।